چا جهاد چا و جنگو تملا تڑلی چا ثواب چا گناہو تملا تڑلی لا ترسو بشکستنا خری راغلی لا ترسو شرمی دو تملا تڑلی زدا گورا مچ سوک سوک می دوستان دی ما قستن بدو کارو تملا تڑلی باوری دی چی پاورین تن دی اوڑما اشنا زکا و نازو تملا تڑلی چی نرات لل پجون دزان عدد کرل ما هم داد سبری دو تملا تڑلی تب سا وقت بیداری جز رمی خورن شو بخت سا لدی خوبو تملا تڑلی پمسکا و سحسل نشو الهاما پرونی می قاردو تملا تڑلی پمسکا و سحسل نشو الهاما پرونی می قاردو تملا تڑلی